uchungu baby koleta mfanye nzuzu kwa kuzezeta unajua unapitiliza ongeza uchungu baby koleta mfanye nzuzu kwa kuzezeta nicheze kama lamba lalo nicheze wike kwa mutima wangi nicheze ishe tudigi Kime kime ni pezi lezako Mie kwenye flow Kuja ni cheze na we Cause boy I'm on fire Ichome kwa juu Mishe jimwaya kwa makarafu Parafu Usha niweza we Najua Napitiliza Ongeza uchundu baby